जगदीश चंद्र बोस 1858 से 1937। 1895 में मार्कोनी ने वायरलेस के माध्यम से एक संदेश भेजा और उसे 1 मील दूरी पर रिसीवर द्वारा पकड़ा। परंतु इससे 2 साल पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज के जगदीश चंद्र बोस ने लगभग इसी वैज्ञानिक प्रयोग को जनता के बीच दिखाया था। उन्होंने वायरलेस की मदद से 1 मील दूर स्थित घंटी बजाई थी। बोस ने रेडियो तरंगों और पौधों के वैज्ञानिक क्षेत्रों में मौलिक योगदान दिया। पौधों की संवेदनशीलता का उन्हें गहरा ज्ञान था। अक्सर उनके छात्र मजाक करते और अपने प्रोफेसर पर पौधों से बातचीत करने का आरोप लगाते। बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को मैमन सिंह बांग्लादेश में हुआ था। उनके पिता भगवान चंद्र बोस एक सरकारी अधिकारी थे। उन्हें अपनी मातृभाषा बांग्ला और गरीब लोगों से बेहद लगाव था। उन्होंने बेरोजगारों को काम देने की कोशिश की, परंतु इस प्रयास में वो खुद गहरे कर्जे में डूब गए। पिता के आदर्शों ने जगदीश चंद्र को जीवन भर प्रेरित किया। बचपन में जगदीश चंद्र एक बांग्ला माध्यम के स्थानीय स्कूल में पढ़े। यहाँ उनका संपर्क गरीब अमीर सभी पृष्ठभूमि के बच्चों से हुआ। इसका उन पर जादुई प्रभाव पड़ा और वो जीवन भर जात पात, ऊंच नीच और धार्मिक बंधनों से मुक्त रहे। गरीब किसानों के बच्चों से मेलजोल के कारण उन्हें पशुओं, पौधों और पक्षियों से अथाह प्रेम था। शायद बचपन के इसी अनुभव के कारण ही उन्होंने बाद में पौधों का गहन अध्ययन किया। 1875 में उन्होंने कलकत्ते के सेंट जेवियर स्कूल्स में दाखिला लिया। स्कूल में वे अपने जेब खर्च के सारे पैसे पौधों और पालतू जीवों पर लुटा देते। 1879 में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से विज्ञान की डिग्री प्राप्त की। यहाँ उनकी भेंट भौतिकी के प्रेरक शिक्षक फादर लॉफेंट से हुई। जगदीश इंग्लैंड जाकर इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा देना चाहते थे, परंतु उनके पिता को यह बात रास नहीं आई। वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा अंग्रेजों की नौकरी करे। जगदीश डॉक्टरी सीखे, इस बात पर पिता राजी हो गए। उन्हें लगा कि डॉक्टर बनकर जगदीश गरीबों की सेवा कर पाएंगे। 1880 में जगदीश चंद्र इंग्लैंड गए, परंतु वहां पर वो जल्द ही बीमार पड़ गए। बहुत उपचार के बाद भी उनकी काला आजार की बीमारी ठीक नहीं हुई। मेडिकल पढ़ाई के दौरान चीर फाड़ के कमरे की तेज गंध से उनकी बीमारी बढ़ने का डर था, इसलिए जगदीश चंद्र को डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्राकृतिक विज्ञान सिखाने के लिए दाखिला लिया। यहाँ उनके शिक्षक विख्यात वैज्ञानिक लॉर्ड रेले थे। जगदीश चंद्र की अपने शिक्षक के साथ गहरी मित्रता हो गई। 1885 में भारत लौटने के बाद उनकी प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई, परंतु यहाँ उनके साथ खुलेआम भेदभाव हुआ। उस समय समान कार्य के लिए भारतीयों को अंग्रेजों की तुलना में केवल 2/3 ही तनख्वाह मिलती थी। जगदीश चंद्र ने इस शोषण का एक अनूठे तरीके से विरोध किया। उन्होंने 3 साल बिना तनख्वाह लिए तन मन से काम किया। उनके पिता पहले से ही कर्ज में डूबे थे। 1887 में जगदीश चंद्र का अबला बोस से विवाह हुआ। इससे उनकी आर्थिक जिम्मेदारियां और बढ़ी, परंतु फिर भी बोस घोर कठिनाइयों का सामना करते हुए बिना तनख्वाह के काम करते रहे। अंत में कॉलेज प्रशासन नरम पड़ा और उन्हें पूरे काल की तनख्वाह दी गई। इस राशि से वो पिता का कर्ज चुका पाया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में बोस की साख एक योग्य और लोकप्रिय शिक्षक के रूप में उभरी। भौतिकी से उन्हें बेहद लगाव था और उसका जादू वो छात्रों पर सरल प्रयोगों और मॉडलों से बुनते। बाद में उनके कई छात्र प्रख्यात वैज्ञानिक बने। उनमें जाने माने भौतिक शास्त्री सत्येंद्रनाथ बोस भी थे। उनके सम्मान में कुछ आणविक कण बोसॉन के नाम से जाने जाते हैं। जगदीश चंद्र बोस द्वारा प्रेसिडेंसी कॉलेज में शोध कार्य करने के सभी प्रयासों पर अंग्रेजों ने अंकुश लगाया। अंत में तंग आकर बोस ने भौतिकी विभाग के गुसलखाने में एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई। यहाँ कम लागत के उपकरणों और यंत्रों से उन्होंने जनरेशन, प्रसारण, अपवर्तन, विवर्तन, पोलराइजेशन और विद्युत चुंबकीय तरंगों पर शोध शुरू किया। आज प्रचलित माइक्रोवेव उपकरणों के कई कलपुर्जों, वेवगाइड, लेंस एंटीना, पोलराइजर, डाइलेक्ट्रिक लेंस, प्रिज्म और डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग्स की झलक हमें पहली बार उनके प्रयोगों से ही मिलती है। इनमें से कई उपकरणों के वे खुद आविष्कारक थे। इसमें जूट का पोलराइजर शामिल है। बोस द्वारा गलीना से बनाए रिसीवर को 1904 में पेटेंट भी मिला। 1977 में नोबेल पुरस्कार विजेता और ट्रांजिस्टर के आविष्कारक प्रोफेसर ब्रिटन के अनुसार बोस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेमीकंडक्टर का उपयोग कर सर्वप्रथम रेडियो तरंगे पकड़ी। 1977 के एक अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता नेविल मॉट के अनुसार बोस अपने अनुसंधान में दुनिया से 60 वर्ष आगे थे। उन्होंने यहां तक कहा कि बोस को एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के मौजूद होने का पूर्वानुमान था। बोस की रुचि घटनाओं के केवल वैज्ञानिक पक्ष में थी, उस पेटेंट पर उससे धन कमाने में नहीं, जबकि उनके समकालीन मार्कोनी की नजर उसके व्यावसायिक पक्ष पर ही थी। मार्कोनी ने तत्काल नए आविष्कार की संभावनाओं को पहचाना और वायरलेस उपकरण निर्माण कर उनसे खूब मुनाफा कमाया। बोस एक शैक्षिक दौरे पर यूरोप गए, जहां उनकी भेंट लॉर्ड केल्विन और फिट्ज़गेरल्ड से हुई। यह लोग उस समय के अग्रणी वैज्ञानिक थे। 1897 के आसपास बोस की रुचि में एकदम बदलाव हुआ है। जो रिसीवर कोहिरर उन्होंने विकिरण ढूंढने के लिए बनाया था, वो कभी तेज और कभी मंद प्रदर्शन दिखाता था। इससे उनका कुतूहल जागा। इसमें उन्हें मनुष्य जैसे ही थकान और नई ऊर्जा की समानता नजर आई। उन्हें लगा जैसे रिसीवर भी आणविक स्तर पर काम, थकान और पुनर्जीवन के चक्र से गुजर रहा हो। इसके आधार पर बोस ने एक शोध पत्र लिखा, जीवित और अजीवित पदार्थों पर विद्युत का प्रभाव। इस शोध पत्र पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया की। इसके कई दशकों के बाद जब बायोफिजिक्स और साइबरनेटिक्स का उद्गम हुआ, तो बोस की बात सही साबित हुई। बाद में बोस पौधों और जीवों के बीच समानता खोजने में जुट गए। उनके शोध ने लोगों को आश्चर्यचकित किया। उन्होंने दिखाया कि जीवों की तरह पौधों में भी स्नायु तंत्र होता है। जीवों का स्नायु तंत्र किसी विद्युत धारा, ऊष्मा और रासायनिक उत्तेजना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। क्योंकि विषय एकदम नया था, इसलिए बोस ने स्वयं प्रयोग के लिए कई नए उपकरणों का डिजाइन और निर्माण भी किया। उदाहरण के लिए पौधों की वृद्धि दर नापने का यंत्र क्रेस्कोग्राफ इस उपकरण से पौधों पर रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रभावों को तेजी से नाप पाना संभव हो पाया। बोस ने विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बांग्ला में आम लोगों के लिए ढेरों लेख लिखे। बोस के काल में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन पर आंदोलन जोरों पर था। एक सच्चे राष्ट्रभक्त होने के नाते बोस उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेताओं के बहुत समीप आए। इनमें रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रफुल्ल चंद्र रे और स्वामी विवेकानंद की ब्रिटिश शिष्या सिस्टर निवेदिता शामिल थी। 1915 में बोस अपनी शैक्षिक नौकरी से सेवानिवृत्त हुए। 1917 में उन्हें नाइटहुड के खिताब से सुशोभित किया गया और वो सर जगदीश चंद्र बोस बन गए। उसी वर्ष अपने जन्मदिन वाले दिन बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। यह संस्था अंतः विषय इंटरडिसिप्लिनरी अनुसंधान को समर्पित थी। रविंद्रनाथ ने इस संस्था का कुलगीत रचा। 1920 में बोस रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप के लिए मनोनीत किए गए। 23 नवंबर 1937 को जगदीश चंद्र बोस का देहांत हुआ। कुछ दिन बाद ही उनका 80वां जन्मदिन था। वो भारत में भावी पीढ़ियों के अनुसरण के लिए एक समृद्ध परंपरा छोड़ गए।